राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 16 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम है वो ही परमात्मा स्वरूप है और नहीं संसार का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप है और संसार का स्वरूप नहीं है, नहीं और नहीं नहीं का स्वरूप ये शरीर है। संसार जिस धातु को धातु का है उसी धातु का शरीर है, शरीर जिस धातु से बना है उस धातु से संसार बना है, और संसार और शरीर ये नहीं है। इनमें नहीं मुख्यता है, नहीं नहीं ना सतो वंदित भाव नहीं है, इनका भाव नहीं है। प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा भाव नहीं है, ये अपने लिए नहीं है, बिल्कुल ही अपने है परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति का अंश, ये सब प्रकृति का अंश है। जैसे स्थूल जगत है ऐसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर का अंश है, सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म दृष्टि का अंश है, सूक्ष्म दृष्टि का है, और कारण शरीर है वो कारण जगत का अंश है, कारण जगत है उसका अंश है कारण शरीर है। ये तीनों शरीर प्रकृति के है और केवल संसार की सेवा के लिए है, ये अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने परमात्मा है, परमात्मा हमारे लिए हम परमात्मा के लिए, और शरीर संसार का संसार के लिए, अपने लिए बिल्कुल नहीं है। संसार और सामग्री ये सब संसार की सेवा के लिए है। शरीर और सामग्री जो कुछ है, घर है, चीज वस्तु है, रुपया पैसा है, जो चीज है ये संसार की है, संसार की अंश है, संसार की काम आने वाली है, संसार की सेवा के लिए ही है, अपने आराम के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, है संसार के लिए, हमारे लिए परमात्मा है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, अमद है, सहज सूरजी है, सहज स्वाभाविक चेतन है, अमद है, मलहित है, सहज सूरजी। तो अपने परमात्मा केवल बना है और इस संसार में अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिदाजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, इनमें तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। शरीर है और संसार है एक जाति का है, इस शरीर में संसार में अपने तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं, अपने काम की भी नहीं है, अपने लिए नहीं है, सब संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। इस वास्ते नैव किंचित करो मेति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववित् हो तत्व को जाने वो अपने कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर, नहीं वो किंचित करो मेरी थी, किंचित बात करता नहीं हूँ, नान्य गुण भी करता रहा, ये गुण गुण करते रहे, प्रगति कर रहे, प्रगति क्रिया माना नहीं, प्रगति क्रिया माना नहीं, गुण ही करवाने दूसरा सब प्रकार से प्रगति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है। पांच हेतु है अधिष्ठान तथा कर्ता कर्म से प्रतिष्ठा दैवम से मात्र पंचम न्याय है विपरीत है। पांच हेतु है मैं किसी कर्ता को कभी करता नहीं हूँ, मैं किंचित बात भी अपना स्वरूप स्थिर है यही तो है। अतल है करो में कुछ भी करता है तो प्रगति का संबंध है, कुछ भी करता कुछ भी किंचित मात्र भी पूर्णा मात्र भी याद करता है कुछ करता है, करता है कुछ भी वो प्रगति का ही कार्य है, प्रगति का कार्य है वो केवल संसार के लिए है, अपने लिए कुछ भी करना नहीं है। कहते नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये पुकार है, करना अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए पुकार है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, ये पुकार है। कीर्तन है वो पुकार है, नाम जप है वो पुकार है, प्रभु के साथ संबंध है पुकार का। पुकार का जो भाव है अपनी आफत मिटाना, सब दुख मिटाना, संसार के साथ संबंध करने से सुख होगा, शरीर के साथ संबंध माने से सुख होगा। इसमें कुछ शरीर से कुछ दो प्राणायाम कर लो, व्यायाम कर लो, इसे कुछ ऋषि कुछ होना नहीं, ऐसे कुछ नहीं होना है। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रकृति है, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा के साथ पुकार है, मेरा संबंध परमात्मा के साथ, पुकार गाए हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, और मांग एक ही कि हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, एक ही मांग है असली मांग, एक ही हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू। ये पुकार है प्रभु बोले, शरीर का कोई काम हमारा नहीं है, शरीर हमारे काम का नहीं है, प्रभु के साथ संबंध जुड़े वो संबंध है, वो संबंध अटल है, मेरा संबंध है, तो मेरे संबंध में काम आ जाए, वो शरीर के काम आ जाए, प्राण को भी आ जाए, पुकार हो जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। जैसे बालक रोता है माँ माँ करता है, तो माँ कहता है एक अपनी माँ को ही माँ कहता है, दूसरी जाकर पकड़े राजा ये माँ नहीं है, अरे मेरे को बच्चे माँ कहते हैं, कहते हो दुनिया कहती हो माँ नहीं, तो उन्हें माँ नहीं है, माँ मेरी माँ नहीं है, तो माँ माँ पुकारता, अरे मेरा नाम माँ है, ना ना ना तुम्हारा नाम माँ नहीं, माँ आती तो रैली हो जाती, खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाता है, माँ मिल गई, माँ मिल गई। ऐसे भगवान ईश्वर है, वो माँ है, उसको पुकारो, ईश्वर अंश जीव विनाशी। Oh, wow. नाम जप करो, कीर्तन करो, उसको पुकारो। नाम क्रिया नहीं, उपासना है। नाम क्रिया नहीं है, दूसरी क्रिया है। सब क्रिया का संबंध भगवान के साथ नहीं, क्रिया का संबंध प्रकृति के साथ। प्रकृति की खास दो चीज है, दो चीज प्रकृति, एक पदार्थ एक क्रिया। ये पदार्थ जितना दिखते सब पदार्थ प्रकृति क्रिया है। और करना जाना, जाना लेना देना, बोलना चलना, बैठना सोना, चिंतन करना, याद करना, समाधि करना, स्थिरता करना, वो सब प्रकृति का कार्य। समाधि भी करते कार्य, प्रकृति का कार्य समाधि भी, और प्रकृति का कार्य सब प्रकृति। ये सब प्रकृति का कार्य है, क्रिया सब प्रकृति का कार्य है। हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध है ऐसे है, परमात्मा है। देखो सार बात बताओ, सार प्रकृति के पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया ये सब प्रकृति है। और अपने विश्राम और ईश्वर, ये प्रकृति क्रिया और पदार्थ, इधर हमारा ईश्वर और विश्राम। कुछ भी करना नहीं, किंचित करोगे तो कुछ भी नहीं करना। और ईश्वर का आश्रय, ईश्वर का आश्रय कुछ भी करना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इस उगार से कुछ भी नहीं। दो बात भगवान, दो बात संसार की, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ की संसार की, ये खास बात है। इस उगार से और कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं किंचित करो मैं थी यू तो मन तत्व, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। क्रिया और पदार्थ संसार के, संसार केवल संसार की सेवा के लिए क्रिया और पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ से अपना हित नहीं है, अपने क्रिया से पदार्थ और हित नहीं है, अपना कल्याण नहीं क्रियाओं से हित से, अपने कल्याण प्रभु से और आश है और विश्राम। विश्राम कुछ भी न करना, विश्राम। विश्राम और ईश्वर, क्रिया और पदार्थ संसार के, विश्राम विश्राम और ईश्वर। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश और विश्राम प्रभु है, प्रभु के आश्रय विश्राम। संसार में माना कुछ भी नहीं है, प्रभु पूरे हमारे, पूरे हमारे, संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। शरीर को अपना मानना है, यही बंधन है। बंधन क्या है? स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। शरीर को अपना मानना, स्थूल शरीर की सेवा, पदार्थ पदार्थों के द्वारा, शुभ सेवा भगवान का चिंतन, कारण शरीर की सेवा के परमात्मा है उसमें स्थित होना, है मुझे स्थित होना, समाधि ये कारण शरीर की सेवा है। समाधि का फल होता है वो पटा है। समाधि प्राप्ति हुई परमात्मा की, वो परमात्मा वो हमारे समाधि प्रकृति की, समाधि हुई सूर्य अभी प्रकृति की है, यह असली चीज है। हमारे केवल परमात्मा वो है। तो है वह उसमें स्थिति विश्राम विश्राम हरिवास है विश्राम। और पदार्थ क्रिया जगत की सेवा के लिए, पदार्थ क्रिया अपनी नहीं है, ना पदार्थ है ना क्रिया है, अपनी नहीं है। पदार्थ क्रिया ये प्रगति के लिए, ये संसार की सेवा के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए। अपने लिए नहीं, पुकार की जाए भगवान की, प्रार्थना की जाए, स्तुति की जाए। स्तुति और प्रार्थना, स्तुति क्या, भगवान के गुणों का वर्णन है स्तुति है, और अपनी मांग है वो प्रार्थना है। भगवान के गुणों का वर्णन वो स्तुति है। अपनी जो कही हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ मैं बोलो नहीं, ये प्रार्थना। भगवान गुण है दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, भगवान की अटूट दया कर दया दया, ये है भगवान के गुण, उनका वर्णन करना ये स्तुति है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभम अवस्वाम श्री सर्वे देव श्री सिद्धार्थ अशुतो देव गुण भगवान भूतेश देव जगतपते भक्त मार्गते हो गए, ये प्रार्थना है, ये गुण है, पर प्रभाव है। परम धाम परम प्रभाव है, प्रभाव है। कदम विद्या मांग मांगता, ये प्रार्थना है। कदम विद्या मांग योगी सदा पर चिंतन केशु केशु भावेशु चिंत्योशी भगवान मया विस्तरे आत्मनो योगम विभूति सिद्धार्थ हुए कथे तृप्तिश्रता। तब तो भगवान आनंद ते गति श्याम याद होते प्राधान्यता आनंद नहीं है ना संतो विस्तर में अंत में नान तो सब दिव्या नाम विभूति नाम परम तप ऐसु देश विस्तर मया। ये विभूत विस्तार गया है उद्देश्य थे, नाम मात्र संकेत किया है। ऐसे भगवान के गुण स्तुति प्रार्थना भगवान के साथ करवाओ, वो क्रिया नहीं है, वो सब उपासना हो जाए, वो उपासना हो जाए, उपासना भगवान की, वो भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। संसार में मेरा कुछ नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, और मैं तिल जितनी चीज, चर्म जितनी चीज भी, एक धागे जितनी चीज, एक तिनका भी अपना नहीं है। ये सब संसार का है, और संसार की सेवा के लिए सूर सूक्ष्म कारण सब शरीर संसार के लिए अपने लिए केवल परमात्मा दो चीज है शरीर है शरीर ही है शरीर ही परमात्मा का अंश शरीर संसार का अंश प्रकृति का अंश ये प्रकृति का अंश है ये शरीर संसार के लिए है आप परमात्मा के लिए है दो का विभाग शरीर और शरीर ये दो का विभाग वर्णन गीता में दिया है अशोच आनंद अशोचों प्रज्ञा वादे गता सो न गता सो स नान शोचंति पंडिता नत्वे वाम जातनाशक नत्वे नेवे जनाभिदेवा नत्वे वन भविष्याम सर्वे देहिनो वसन्ते देहि देहि देहिनो वसन्ते कौमारं योगमंजरा जैसे देह में कौमार योगमंजरा है तथा देहांतर प्राप्ति मात्रा स्वशास्त्रे शीतोष्ण आत्मा पाए ये यंग है न व्यथन तेरे कुसुमते सम दुख सुगम धीर स्वामृत पाए सम दुख सुगम सुख हर्ष जड दुख बिलखा जड सुख हर्ष जड दुख मिलका ही सुख हर्ष करते हैं दुख में मिल गए दो धीर दो समीर धरे वर्माई पंडित है दो सुख है वो भी आता है जाता है दुख है आता है जाता है दुख का आना खराब लगता है सुख का आना अच्छा लगता है सुख का जाना खराब लगता है दुख का आना खराब लगता है सुखर दुख बरोबर दोनों बरोबर है क्यों बरोबर है सुख का आना बढ़िया है जाना खराब है दुख का आना खराब है जाना बढ़िया है तो बरोबर एक दर बढ़िया हो एक दर बढ़िया हो सुख का आना अच्छा है जाना खराब दुख का आना खराब है जाना बढ़िया है तो बरोबर एक जाना खराब एक आना खराब एक जाना अच्छा एक आना अच्छा सुख दुख समय करेगा लाभ लाभ हो गया जय सुख दुख लाभ हरी जय पराजय समत्व योग उच्चते समता है योग सम समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् वो अविनश्यन्तम् वो हमारा विनश्यन्ति हमारी नहीं है ये मिलती है वियोग होती है विनश्यन्ति अविनश्यन्ति आती है जाती है वियोग होता है संयम होता है मिलता है ये हमारा नहीं संयोग होता है वियोग होता है आता है जाता है रहता है नहीं रहता है सदा साथ नहीं रहता वो हमारा है ही नहीं जिसका वियोग होता वो हमारा है ही नहीं हमारा है ही नहीं हमारा है उसका वियोग होता ही नहीं कभी होता ही नहीं वो हमारा है जिसका संयोग और वियोग हो जाए मिल जाए बिछड़ जाए वो हमारी चीज नहीं वो हमारी है ही नहीं हमारी है ही नहीं और वो हमारी मानना ही बंधन है ये बंधन है वो हमारी नहीं हमारा तो वो है जो मिटता ही नहीं हो रहता है एकदम कभी भी होता नहीं और मिला नहीं शरीर मिला हुआ है और मिटता है ही नहीं वो हमारा है संयोग भी होता वो हमारी नहीं है इतनी सी बात है इतनी सी बात जो संयोग होता है वियोग होता वो हमारी नहीं वो हमारे काम के नहीं हमारे नहीं हमारे लिए नहीं वो संसार के लिए है वो संसार के लिए वो विश्राम और हमारे प्रभु ही हमारे लिए सब संसार में इतनी चीज हमारी संयोग वियोग जैसे हो तो वो हमारी नहीं, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं हुआ, उसको हमारे लिए नहीं मान रहा, उनको हमारे लिए मानने वाले ब्रह्म होगा, फर्रा उठोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जिसका संयोग वियोग होता वो हमारी नहीं है, शरीर का संयोग वियोग है, तू शरीर का संयोग वियोग, सुख शरीर का संयोग वियोग, कान शरीर का संयोग वियोग, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, हमारे प्रभु है, संयोग नहीं हो तो सदा दाता है, तम विद्या दख दुख संयोग वियोग योग संगता हूँ, दुख है संयोग का वियोग है वो योग है, वो हमारे प्रभु गुणा भी दुख है न बचा लेते, बड़े भय दुख से बिजते संयोग वियोग वो परमात्मा हमारे जो सदा साथ है, दुख संयोग वियोगम योग संगतम सदस्य योगव्य योग चेता, दुख संयोग वियोग दुख का स्वर्ग नहीं संयोग वियोग वो दुखालय है, दुखालय दुखालय नापनो दे महात्मा संसदे परमात्मा का केवल दुखालय दुखों का संसदे परमात्मा का परम संसदे प्राप्त है, दुखालय है दुखालय दुखालय मशाश्वतम माओ प्रत्ये पुनर्जन में दुखालय मशाश्वतम महात्मा न संसिद्धि परमांगता नारायण नारायण नारायण नारायण।